razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Bo w Media Ekspert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Ekspert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Ekspert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do poniedziałku. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaekspert.pl. Bo w Media Ekspert taniej ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, jest już po 9:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Awanse generalskie w Wojsku, Policji i Straży Granicznej w przeddzień Święta Niepodległości. Ukraińcy zaatakowali Moskwę dronami, Rosjanie musieli zamknąć lotniska. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach kończą się dziś targi książki. Awanse generalskie w Wojsku, Policji i Straży Granicznej w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczy wieczorem nominacje generalskie kilkunastu oficerom. Z rąk zwierzchnika Sił Zbrojnych awans odbierze 12 oficerów polskiej armii oraz 6 z Policji i Straży Granicznej. Wśród 12 awansowanych oficerów wojska jest m.in. generał dywizji Dariusz Parylak. Niedługo po święcie niepodległości generał obejmie dowodzenie w Korpusie Północny Wschód ze Szczecina. Awans odbierze również dowódca natowskiej dywizji Północny Wschód z Elbląga, generał Jarosław Górowski. Ta dywizja nadzoruje działania sojuszniczych jednostek bojowych na terenie wschodniej flanki. Wszystkie kilkanaście nominacji dowodzą, jak dobra współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jest pomiędzy pałacem a resortem obrony, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas święta Wojska Polskiego można było wręczyć nominacje generalskie w porozumieniu i współdziałaniu. I to współdziałanie jest i w tym momencie. 7 zaawansowanych oficerów do tej pory było pułkownikami, a wśród nich jest m.in. Tomasz Białas. To były komandos z Lublińca, dziś dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukraińska armia zaatakowała nad ranem Moskwę co najmniej 25 dronami. Zmusiło to Rosjan do tymczasowego zamknięcia 2 głównych lotnisk w stolicy. To największy jak dotąd atak ukraiński na Moskwę. Wszystkie ukraińskie drony zostały zniszczone na południowy zachód od miasta. Poprzedni największy ukraiński atak dronami na Moskwę miał miejsce we wrześniu, gdy stolica Rosji została zaatakowana 20 bezzałogowymi maszynami. Sekcja zwłok skatowanego proboszcza ze Szczytna wykaże, czy zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Prokuratura poinformowała, że odbędzie się ona w najbliższy wtorek. Od opinii biegłego zależą dalsze zarzuty dla 27-latka, który przyznał się do pobicia księdza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Czy ewentualnie prokurator nie zmieni podejrzanemu zarzutu z usiłowania na dokonanie. Chodzi tutaj o opinię biegłego, czy obrażenia pokrzywdzonego i śmierć w wyniku tych obrażeń mają bezpośredni związek. Do brutalnego napadu doszło w ubiegłą niedzielę, sprawcy grozi dożywocie. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach dziś trzeci, ostatni już dzień targów książki. Na miejscu pojawiło się 270 wystawców, którzy oferują literaturę w każdym gatunku. Oprócz tego na 4 scenach jednocześnie odbywają się panele, dyskusje i wykłady. Możemy tu spotkać ulubionych autorów i posłuchać o niezwykle ciekawych sprawach, mówią uczestnicy targów. Z plusów to jest to, że tu są książki. To jest najważniejszy plus, że tak powiem, całej tej zabawy, bo to jest coś, co warto w co warto inwestować, że tak powiem. Można porozmawiać często z autorami i wydawcami, także póki co fajnie. No książki i ludzie, książki. Za każdym razem jest na targach, no każdego roku osoba, do której pędzimy, że tak powiem, i córka, i ja. Targi potrwają do 17. W stolicy Austrii nie będzie pomnika upamiętniającego Jana III Sobieskiego i zwycięską bitwę o Wiedeń z 1683 roku. Radni miasta po latach dyskusji ostatecznie uznali, że statua byłaby zbyt kontrowersyjna i za bardzo po myśli skrajnej prawicy. 11 lat temu ruszyła nawet budowa pomnika. 6 lat temu 8-metrowa, 3-tonowa statua polskiego króla była gotowa, ale jej montaż zastopowała wtedy Miejska Komisja do Spraw Miejsc Pamięci. Nikt nie podważa zwycięstwa wojsk pod wodzą Jana III Sobieskiego nad armią Imperium Osmańskiego i tym samym oswobodzenia Wiednia. Kontrowersje budzi wykorzystywanie historii nawet bez tego pomnika przez nacjonalistów. Zainicjowany w Polsce pomysł popierali zresztą politycy skrajnej prawicy, którzy wygrali wrześniowe wybory parlamentarne w Austrii, a także, choć już nie tak jednoznacznie, chadecy i część liberałów. W Radzie Stolicy przeważają jednak socjaldemokraci, którzy uznali, że Wiedeń nie będzie sceną dla nienawiści do obcokrajowców oraz antytureckich i antyislamskich resentymentów. Tak argumentowała odpowiedzialna za wiedeńską kulturę Weronika Kaup-Hassler. Władze miasta twierdzą, że decyzja jest ostateczna, a przed jej podjęciem konsultowały się z działającą kilka lat grupą ekspertów austriackich i polskich. Rada Wiednia uznała, że wystarczy gotowy od dekady cokół z napisem o bitwie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Słabe wiatry i chmury nie sprzyjają produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii, a to oznacza, że dziś nie będzie zielonych godzin. Jednak jeśli musimy skorzystać z pralki czy zmywarki, to najlepiej do godziny 14, wtedy udział OZE w miksie energetycznym sięgnie 18%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów sezonu. Stanie się to w 15. kolejce. Lider Lech Poznań podejmie piątą w tabeli Legię Warszawa. To spotkanie o 17.30. Nie mniej ciekawie zapowiada się mecz, w którym zagrają wicelider z trzecią drużyną, czyli Jagiellonia Białystok z Rakowem Częstochowa. Z uznaniem o rywalach wypowiada się trener Jagi Adrian Siemieniec. Drużyny dwie z góry tabeli, z ścisłej czołówki, także no na pewno bardzo trudny mecz, bo wiemy też jak Raków jest powtarzalny, jak Raków jest konsekwentny, jak Raków potrafi być groźny, intensywny, jak Raków też broni, no bo stracić 4 bramki w 14 spotkaniach, no to jest to imponująca statystyka. Początek meczu Jagi z Rakowem o 14.45, jeszcze wcześniej o 12.15 Stal Mielec zagra z Puszczą Niepołomice. Wczoraj remis Korony z Lechią, wygrane Widzewa, Górnika i Gieksy. Pozostając przy piłce, bohaterem Atlanty United w lidze MLS został Bartosz Slisz. Polak przyćmił samego Leo Messiego, strzelił gola na 3-2, a Atlanta wyeliminowała już w pierwszej fazie play-off Inter Miami. W ligach zagranicznych w Premier League ucieka Liverpool, korzystając na niespotykanym kryzysie Manchesteru City. The Reds ograli 2-0 z tą Villę i mają 5 punktów przewagi, bo też The Citizens przegrali 1-2 z Brighton. We Francji gol Przemysława Frankowskiego i wygrana 3-2 Lens z Nantes. W Hiszpanii Real Madrid ograł 4-0 Osasunę, zremisował 3-3 z Cagliari Milan, to we Włoszech oczywiście, a Juventus wygrał w derbach z Torino 2-0. Dzisiaj Partitissima, czyli spotkanie lidera z wiceliderem Napoli z Interem. Także we Włoszech rusza tenisowy turniej Masters. W turnieju zagrają dzisiaj Włoch Sinner z Australijczykiem Deminorem i Rosjanin Miedwiediew z Amerykaninem Fritzem. Przypomnę, że wczoraj turniej mistrzyń w Riyadzie wygrała Amerykanka Coco Gauff. I jeszcze na koniec Amfutbol, czyli piłka nożna zawodniczek po amputacjach. Reprezentacja Polski zagra o brązowy medal Mistrzostw Świata. Dziś w nocy Polki przegrały w półfinale po rzutach karnych z Amerykankami. My już zapraszamy na trzecią stronę medalu od godziny 17. Będzie pochmurno, tylko na południu pojawi się słońce. Wieczorem mglisto, od 2 do 5 stopni, a na południu i nad morzem do 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess. possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Oj, Franku, poranku, tak pięknie zaśpiewała Whitney Houston i właśnie tak rozpoczynamy dzisiejszą zagadkową niedzielę. I to jest jedna moja radość, a druga moja radość siedzi naprzeciw mnie i patrzę w jej zielone oczy, brązowe. Nie wiem, w kwietniu były zielone, w wakacje były piwno-brązowe, aha, więc stwierdzam, że są piwne. A ja stwierdzam, że masz tak bogatą osobowość, że te oczy mogą się zmieniać, mogą wyrażać to, co w tobie się dzieje. Krysia jest z nami. Dzień dobry. Dobry. Po tylu miesiącach. Dzień dobry. Dzień dobry. Krysiu, Whitney tak pięknie zaśpiewała, ale to nie tylko to, że była nieprawdopodobnie uzdolniona. To jeszcze to, że te teksty są takie głębokie i ja chciałabym się odnieść do tego właśnie. Wierzę, że dzieci są naszą przyszłością. Co to znaczy, że dzieci są naszą przyszłością? No bo dzieci to mali ludzie, którzy potem staną się dorosłymi, więc tak naprawdę to te osoby, które są teraz dziećmi, będą kiedyś dorosłe i to one będą kształtować tą przyszłość, dlatego ważne jest, żeby zwracać na nie uwagę. No bo kiedyś nie zwracano tak uwagi na dzieci, ale potem te dzieci stawały się dorosłymi i pojawiło się błędne koło. Poza tym też przez to potem dorośli robili złe rzeczy, poprzez to, że kiedy oni byli dziećmi, inni nie zwracali na nich uwagi. Mm-hmm, tak, jest ten głód uwagi potem, prawda, przez całe życie, że nikt mnie nie zauważył, nikt mnie nie dostrzegł. Drodzy rodzice, ja pracuję i rozmawiam z dziećmi w kryzysie i bardzo często pytam, dlaczego są w takim trudnym miejscu i one mi zawsze mówią, może gdyby ktoś mnie posłuchał, może gdyby ktoś mnie wysłuchał, to byłoby inaczej. I kolejna fraza, Krysiu, tej pięknej piosenki. Pokażcie dzieciom ich wewnętrzne piękno. Co to może znaczyć? No po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że najważniejsze jest piękno wewnętrzne. Czyli? Czyli to, które ma się w środku, to jakim się jest człowiekiem, a nie jak się wygląda. Więc trzeba dzieciom wskazać, kiedy są jeszcze małe, to piękno, które mają w sobie, to jak jest, żeby zwracać uwagę na to, jakie są. I żeby potem jako dorosłe same umiały to zrobić i wskazać swoim dzieciom to ich piękno. A jakie piękno wewnętrzne ma w sobie Krysia? No ja myślę, że jest tam dużo kotów, głównie wojowników, wilczków, ale myślę, że moje piękno to też jakby to, jak się czuję, to jaka jestem. A jaka jesteś? No, nie chcę przesadzić, bo to byłoby trochę nieskromne, ale myślę, że mogę powiedzieć, że jestem empatyczna. Co to znaczy? To znaczy, że jakby jestem w stanie wczuć się w sytuacje innych, zrozumieć ich emocje albo chociaż spróbować to zrobić. A jakie ja mam teraz emocje? No, pani się uśmiecha oczami, czyli uśmiecha się pani nie tylko buzią, ale pokazuje, że jest pani wesoła, bo pani oczy błyszczą, pani oczy się naprawdę uśmiechają. Do ciebie i do naszych zagadkowych słuchaczy, którzy mam nadzieję, że to, o czym powiedziałaś, słyszą w moim głosie, bo to też można rozpoznać. Mikrofon jest takim papierkiem lakmusowym prawdy. To znaczy, cokolwiek mówimy do mikrofonu, to po drugiej stronie empatyczny słuchacz doskonale wie, czy to jest prawda, czy to prawda nie jest. Zagadkowa niedziela, mam nadzieję, prawdą stoi. Krysiu, jeszcze jeden wers z tej dzisiejszej piosenki. Niech śmiech dzieci przypomina nam dorosłym, jacy sami byliśmy. Dlaczego ma przypominać nam? Po co? No bo dla mnie, moim zdaniem, pamiętanie to, jakim się było za dziecka, jest ważne, bo tak naprawdę to doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz. To, kim byliśmy, kształtowało to, kim teraz jesteśmy i kim będziemy. Bardzo ci dziękuję. A teraz nagroda, deser pod tytułem... Jakie tu desery rozdajemy w zagadkowej niedzieli? Książki. Albo... Zagadki. No, dobry deser, niedobry. Może być? Dobry, dobry. No, lepsze wybrałam. Byłoby tylko brownie. Wybrałam wykwintny. Ona, czyli bohaterka naszej zagadki, istniała już na tym świecie 5000 lat temu. Znana była w starożytnej Mezopotamii. To ci podpowiedziałam, co? Mhm. Wyprodukowanie 1 tony bohaterek naszej zagadki wymaga zużycia 800 kg piasku. I co ty na to? Jedna bohaterka naszej zagadki może być użyta wiele, naprawdę wiele razy. A kiedy już swoje odsłuży, wtedy rozkłada się. Wiesz, ile czasu na to potrzebuje? No, nie mam pojęcia. Jedna bohaterka naszej zagadki potrzebuje na to 4000 lat. Mhm. Dawno, dawno temu ludzie pisali, zwijali je w rulonik i wkładali do środka bohaterki naszej zagadki. A potem lup! Wrzucali ją do morza albo oceanu. A zdarzyło się i tak, że taki list znaleziono 132 lata temu po tym, jak został wyrzucony z pewnego niemieckiego okrętu. Wiesz? Coś mi świta. No to co ci świta? Na co stawiasz? Butelka szklana. Stawiasz tak na to? No bo to miałoby sens. No bo chociaż wymuchanie butelek i rozgrzanie do takiej temperatury szkła, żeby było modalne, było trudne 5000 lat temu. Ale może i nie niemożliwe, skoro wykuwano kiedyś. Ja tamtego nie pamiętam. A co na to pani Krystyna Sienkiewicz? Plastikowa albo szklana, dziś przeważnie kapsulowana. I cóż ty na to? Butelka. Na ile procent? Na 100. No dobrze. 101. To w takim razie poproszę, Krysiu, sama dla siebie zaśpiewaj fanfary. Pięknie. A gdybyś mogła wybrać ze wszystkich ludzi tego świata jedną, jedyną osobę, by napisać do niej list, wrzucić go najpierw do butelki, a potem do oceanu, to kogo byś wybrała? Chyba wybrałabym siebie z przyszłości. I co byś sobie z przyszłości napisała? No... Napisałabym sobie, że po pierwsze najważniejsze rzeczy, które muszę pamiętać i których nie wolno mi zapomnieć, takie jak to, co kocham, co jest dla mnie ważne i czym uważałam jako dziecko, że powinnam się w życiu kierować, bo to moim zdaniem jest istotne. I napisałabym sobie, żebym nie zapominała o tym, jaka byłam i nie zapominała iść do przodu z wysoko uniesioną głową i mimo tego, że często może mi być trudno, to się nie poddawać. Oj, Krysiu, to ja teraz wyślę do ciebie list. List, który wiem, że bardzo ci się spodoba. List zaklęty w twojej ulubionej piosence. Yeah. Krysiu, czy ty wiesz, o czym była ta piosenka? O wilkach, a o czym innym? A dlaczego tak się ucieszyłaś bardzo, że o wilkach? Bo kocham wilki. A za co kochasz wilki? Bo wilki są oddane, lojalne, dają się i są wspaniałe. I kojarzą mi się z magią, to też. Gdy biegnę przez głęboki, ciemny las, tam, gdzie słońce zwykło zachodzić, liczę na ślad, który przyprowadzi mnie z tego miejsca do domu. Tak brzmią polskie słowa tej piosenki. Dlaczego to jest, Krysia, takie ważne? Żeby wszystkie ślady tego świata prowadziły nas do domu. No bo tak naprawdę, no to żebyśmy mogli znaleźć nasz dom. Nieważne jak daleko odejdziemy, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest. I dlatego ważne, żeby nas prowadziły. A teraz wszystkie ślady tego świata zaprowadzą nas do nich. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to teraz zobacz, Krystyno. Ledwo trzymam w mojej lewej dłoni od serca. Co takiego? Świat muminków. No dobra, ale to jest malutki światek, czy potężny wszechświat? No ja bym powiedziała, że coś pomiędzy. Ja ledwo mogę utrzymać, to jest ogromna książka. Bo ma grubą okładkę, to jest ciężkie. Bo jest ciężka, bo jest ogromna, bo jest przepięknie wydana, wielkoformatowa. Świat muminków, stworzony oczywiście przez kogo, pamiętasz? Przez Tuwę Jansson. Rzecz jasna, tak. Popatrz, jak to pięknie lśni. Jak świetnie wygląda ten gościu w środku, który nazywa się jak? Muminek. Mhm. I kiedy otwieramy, to mamy tu cały świat muminków przepięknie wydany. Ex librisem się historia zaczyna. A potem, moi drodzy, dowiadujemy się o tym, w jaki sposób można poszukiwać muminków. Poznajemy ich i ich przyjaciół, poznajemy mroczną stronę Doliny Muminków, poznajemy muzykę w Dolinie Muminków, postaci trochę mniej znane, poznajemy magię, Krysiu, twoją ulubioną, w Dolinie Muminków i tak dalej. Katastrofy, tajemnicze stworzenia, muminkowe powiedzonka i ten Włóczyki, którego tak wiele osób kocha. No to dobrze, to niech będzie Włóczyki. To posłuchajcie, kiedy otwieram na stronie 57, mam przepiękną ilustrację, no i tego gościa, który jest tak wolny w swoim myśleniu i działaniu. Wolny od wolności, a nie od tego, że jest powolny, prawda? Są tacy, co zostają w domu i tacy, co odchodzą. Zawsze tak było. Dolina Muminków w listopadzie. Co rok w październiku Włóczyki opuszcza Dolinę Muminków i wędruje na południe. Wraca dopiero z nadejściem wiosny. Dobrze wie, że Muminek będzie za nim tęsknił, więc zostawia mu krótkie, pokrzepiające liściki. Mhm. I otwieramy sobie przypadkową kolejną stronę i czytamy. Panna Migotka jest dosyć... jaka? Nie wiem. Delikatna. I zwykle oczekuje, że to Muminek, jej sympatia, będzie ją wspierał i pocieszał. Lubi z nim być i leżąc opierać głowę na jego brzuszku. Mhm. Chciałabym dokonać czegoś nadzwyczajnego i zaimponować Muminkowi. Tak sobie myśli panna Migotka, a my wędrujemy dalej. No i lądujemy na stronie pod tytułem Gwizdnięcia i inne tajne sygnały. Kiedy Muminkom zależy na szybkim porozumiewaniu się, zazwyczaj co robią? Gwizdzą. A ty potrafisz? Powiedzmy. Spróbuj. No, Krystyno, całkiem. Często jest to najlepszy sposób, by przekazać wiadomość. Szczególnie chętnie pogwizdują Muminek i Włóczyki, którzy zresztą mają swoje umówione sygnały. 3 zwykłe gwizdnięcia, poproszę, Krysiu. A potem jedno długie. To znaczy, że dzieją się różne ważne rzeczy. 3 przeciągłe gwizdnięcia. To znaczy, że zdarzyło się coś niebywałego. 1 długie gwizdnięcie i 2 krótkie. To znaczy, jakie masz plany na dzisiaj? I tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj dużo zabawy, jest dużo przepięknych ilustracji, także tych starych, tych pierwszych. No i myślę, że to jest książka do zakochania. Ja znam naprawdę dużo ludzi, którzy kochają Muminki i sądzę, że będziecie zachwyceni, kiedy w wasze dłonie i do waszego serca wpadnie książka pod tytułem Świat Muminków, stworzony przez kogo? Tuwę Jansson. Oczywiście, że tak. Ja teraz, gdybym tylko mogła, to namówiłabym cały świat Muminków, aby posłuchał tego komunikatu. 116, 111. Jeszcze tylko przez dwa dni można oddawać głosy na nasz trójkowy podcast, którego tytuł jest właśnie numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. A telefon, tak jak wiemy, każdego dnia dzieciom, które znalazły się w kryzysie, ratuje życie. Jak głosować na nasz trójkowy podcast 116-111? To jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę Podcast Roku i zagłosować. Jeszcze tylko można głosować do 11 listopada, czyli do jutra. Za każdy głos serdecznie Państwu dziękuję. Drugi trójkowy podcast to jest Królestwo Roślin i też polecam, aby na ten podcast głosować. A już teraz zabrzmi piosenka ze ścieżki dźwiękowej serialu o Muminkach, sezon drugi, proszę Państwa. In the morning feeling fine, gonna run downstairs, gonna take a step outside. Let the sun rise up and shine. Oh boy, I'm alive, like it's the first day of my life. I'm gonna start walking, but ain't got no shoes. Just gonna keep rocking. Ooh, I'm on the loose. You can't judge a painting by its name. I will live the moon away, like it's the first day of my life. It's the first day of my life. Oh yeah. I może to jest całkiem dobry moment, abyśmy zaprosili Was na nasz listopadowy piegowaty. Co takiego? Koncert? No pewnie, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 listopada w samo południe, w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Najpiękniejsze bajki świata i ona, muzyka piegowata. Oj, będzie się działo. Będzie orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Będzie maestro Michał Klauza. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Będzie także znakomity teatr Akt i malarka, która od serca namaluje to, co na naszym koncercie usłyszy. No a my potem ten obraz zlicytujemy na rzecz potrzebujących dzieci. Jeżeli ktokolwiek z Was ma ochotę na szaleńczą zabawę, na to, aby posłuchać najpiękniejszej muzyki tego świata, to mam teraz, drodzy Państwo, 4 podwójne bilety. Uwaga, uwaga, wystarczy napisać tu katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Zatem kto pierwszy, ten lepszy. Proszę o taki króciutki dopisek, albo długi. Z czym kojarzy się Państwu program Zagadkowa Niedziela? Jeszcze raz powtórzę adres: katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Rozdajemy bilety na piegowaty koncert. A jest z nami w naszym zagadkowym studiu ktoś absolutnie niezwykły, kto przywita się z nami właśnie tak. Jest z nami Maria Rudzik, mistrzyni naśladowania dźwięków, aktorka, tancerka, która tak pięknie tańczyła także na piegowatym koncercie i mam nadzieję, że zatańczy jeszcze nie raz. Dzień dobry. Dzień dobry, już po polsku się przywitam. A to było po jakiemu? Zwierzęco-fantastycznemu. Magicznemu, co Krysia? Podobało ci się? Mario, jesteś pół Brytyjką. Zgadza pół się? Polką. Co to znaczy? Która połowa jest która polska, jest która gdzie? Brytyjska? Tak, to jest zawsze pierwsze pytanie, jak ktoś dowiaduje się tego o mnie. Mój tata był Brytyjczykiem, matka Polka, jak to zawsze się wszyscy śmieją. Tak. Rodzice poznali się w Warszawie, moja mama pracowała w galerii sztuki i mój tata kupował obraz, więc dość takie artystyczne, romantyczne poznanie. I z tego ciekawego połączenia, a zupełnie niezwiązanego właśnie z moją krwią bezpośrednio, mieszkaliśmy na Cyprze przez pierwsze 11 lat mojego życia. Tam się wychowywałam, tam uczyłam się w szkołach brytyjskich, ale uczyłam się tam też języka greckiego. To ciekawe. Ale posłuchamy? Ojej. Melene Maria i me dodeka ochta chronia kime apotim polonia. Czyli nazywam się Maria, mam 28 lat i jestem z Polski. Dobrze, to teraz zamykamy oczy. I wyobraźmy sobie, co najczęściej widziała malutka Maria, która mieszkała na Cyprze. Co ją zachwycało? Czym było jej dzieciństwo? Pierwsze parę lat spędziłam w stolicy, więc tam dość tak, no, typowo śródziemnomorsko. Jeden z takich najciekawszych widoków, które miałam jadąc do szkoły na przykład, bo także jak się było w takim konkretnie wysokim punkcie na ulicy jadąc, to jak się patrzyło w jedną stronę, widziało się morze. Tak z daleka, bo Nikozja nie jest nad morzem, ale widać było to morze, jak się było wystarczająco wysoko, a jak się patrzyło w drugą stronę, to się widziało góry. I to był taki najbardziej magiczny widok, jaki ja pamiętam z tamtych lat i z mieszkania w stolicy. Potem przeprowadziliśmy się faktycznie bliżej morza, więc i palmy, i piasek, i plaża po prostu w dowolny weekend, czy też wycieczka do portu na wieczór z rodzicami, czy ze znajomymi. No, ciepłe, fajne klimaty. To teraz wyobraźcie sobie małą dziewczynkę, która wędruje sobie pomiędzy górami a morzem i ma taki piękny swój dziecięcy świat i potrafi zrobić coś, czego bardzo często nie potrafimy robić. Naśladuje odgłosy. Który odgłos naśladowałaś najchętniej? W ogóle zwierząt. Chyba najczęściej były to typu, nie wiem, kot, pies, koza. Tak, bo na Cyprze są kozy i to tak dość... Jak brzmi koza? A pies? A kot? Chociaż kocur mojej mamy ma taki dosadny miałk. On wchodzi i wita się miał. A to jeszcze mojego kota trzeba zrobić, jak on cały czas tak krzyczy zadzierająco, że tego nie można słychać w całym domu. Ojej, no tak. Mario, skąd wzięło się małej dziewczynce, która wędrowała sobie przez ten świat i zaprzyjaźniała się z tym światem poprzez naśladowanie tych dźwięków? To nie jest często spotykane. Ja w tym roku dostałam diagnozę, że jestem na spektrum autyzmu, więc wiele rzeczy nagle miało dla mnie sens. Takie aha, czyli jak ja miałam taki dzień, bo ja potrafiłam mieć cały taki dzień, gdzie udawałam kota. Miauczałam, tak się przeciągałam, wskakiwałam na parapet, no albo drapałam coś, kanapę na przykład. Ja nie miałam nigdy kota w domu. Ale zaraz, na każde pytanie mamy odpowiadałaś miau? Tak. A mama jak ci odpowiadała? Ja już nie wytrzymam. Bez pięciem, tak, trochę już było takie... To jest niesamowite, że ja przez te wszystkie lata nikt nie pomyślał, żeby mnie diagnozować. To po prostu takie, no to jest Marysia i tak już jest, no i tyle. O, to ja mam tak, ja też mam właśnie koci odruchy. Zdarza się często, że na kogoś prycham. Ja też. Jak to robisz? To się zaczepi, ja mam takie... Tak, ja robię tak samo. Ja muszę spróbować. To jest skuteczne? Tak. I jak ludzie reagują? Tak, moi się dziwią i moja klasa się dziwi i ma takie... Naprychała na mnie, nasyczała na mnie. Może miała powód. Mam dokładnie to samo. No dobrze, ale zamieniałaś się w kota i jeszcze w jakieś inne stworzenia zdarzało ci się? Najczęściej w kota, czasem w psa. Tak, no. Ten a jest wie jak wilk. Pokaż. No ja zawsze jestem ciekawa, jak to się dzieje, kiedy ktoś włącza radio w takim momencie. Bez kontekstu. I o co chodzi? A, to zagadkowa niedziela. Dobra, to wszystko jasne. Mam nadzieję, nie wyłączajcie radia. Mario, czym dla ciebie jest spektrum autyzmu dzisiaj? Jak już masz tę diagnozę, jak dowiedziałaś się, że wiele rzeczy uzasadniło ci się w twoim życiu, bo akurat masz taki mózg i dowiedziałaś się o tym. Pomogło mi to bardzo w akceptowaniu siebie. Że to nie jest tak, że jestem jakaś gorsza, nie jestem głupia, nie jestem dziwna, tylko po prostu jest takie coś i to jest nazwane spektrum i to się objawia przeróżnie, tak? No bo są osoby, które na przykład nie mówią, bo są na spektrum, albo są osoby, które mają trudniej, żeby wejść do jakiegoś zatłoczonego miejsca, albo bardzo łatwo się przebodźcowują. Czyli wytłumacz? Bodźce. To jest wszystko to, co odbieramy, tak? Wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, czujemy zapach, widzimy coś, są światła, kolory, dźwięki, ruch. To wszystko powoduje, że my to odbieramy. I osoby na spektrum często te rzeczy, właśnie te bodźce, odbierają dużo mocniej i dużo silniej. Więc jak jest harmider, jakiś tam hałas, jak na przykład, nie wiem, w kawiarni, to na przykład taka neurotypowa osoba, czyli taka osoba, która nie ma problemu z przyjmowaniem bodźców, wejdzie i takie, no tak, to jest kawiarnia. A dla osoby, która jest troszkę bardziej wrażliwa na dźwięk, na ruch, na zapachy, jak jest tych rzeczy tyle, to dla tej osoby może się dostać bardzo przytłaczające, bardzo szybko i ona musi na przykład dla lepszego samopoczucia wyjść z takiego miejsca albo być w słuchawkach, żeby było odrobinę ciszej, bo ten dźwięk jakby wręcz zaślepiał, jakby on zabierał obraz w ogóle sprzed oczu. I ja tak miałam w różnych miejscach i nie wiedziałam dlaczego. I teraz jak wiem, że po prostu jestem troszkę bardziej wrażliwa na otaczający mnie świat fizycznie i psychicznie niż niektórzy. I no to dobrze. Jest w porządku. I kiedy wychodzisz już z tej kawiarni, to masz jakiś dźwięk, który jest w stanie ciebie uspokoić, który sama wydajesz i jest ci z tym lepiej? No jako taki tik w sumie trochę, chyba można to tak nazwać. Ja często właśnie robię takie mruczenie, takie rrr, i czasem ja to zrobię właśnie jako przywitanie z kimś. Ja mam ludzi, którzy się też witają ze mną w ten sposób. Ja mówię rrr, oni do mnie rrr. I tak i potrafimy w jedną i w drugą rrr, rrr, rrr. I tak cały czas? I tak cały czas. Rozmawiacie? Nie, no tak chwilę sobie tak mruczymy, przytulamy się i wtedy jesteśmy przywitani i możemy zacząć mówić po polsku albo innym językiem się komunikować. Mój komfortowy dźwięk to jest właśnie takie mruczenie. Takie mrrr. Takie piękne dźwięki i arcyciekawe dźwięki dajesz światu też, bo nie tylko sobie, ale światu. To ja teraz bardzo chciałabym, aby świat przepięknie zabrzmiał dla ciebie. Wysłuchanie której piosenki ze wszystkich piosenek tego świata najbardziej cię teraz ucieszy? Taka super komfortowa dla mnie piosenka na niedzielny poranek to jest Banana Pancakes, Jake Johnson. Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here and everything we need is enough. Właśnie tak zabrzmiała ukochana piosenka Marii Rudik, mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków. Dasz nam próbkę, którym odgłosem wygrałaś? I co to za stworzenie? Trzciniak. Skąd go wytrzasnęłaś? Z listy finałowej. Były podane ptaki, było podane 10 finałowych ptaków, więc mogliśmy się przygotować wcześniej, tak? Oczywiście nie robiłam tego. Znaczy przygotowałam się w dniu mistrzostw. Sprawdziłam każdego z tych ptaków i miałam takie, no, 50-50 tak naprawdę, że jeśli dostanę tego, no to pudło, a jeśli dostanę tego, no to spoko, a jak dostanę tego, no to podejdę do mikrofonu, ukłonię się, powiem dziękuję Państwu bardzo, to była niesamowita przygoda, pozdrawiam serdecznie, dobranoc. Ale na szczęście wylosowałam trzciniaka i mieliśmy 10 minut na przygotowanie się. I jakoś to tak wyszło, że ja to zrobiłam dobrze i ludziom trochę szczęki opadły. No tak, Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, pierwsza edycja w ogóle. I co się dzieje? Ty wygrywasz. Krysiu, poproszę o fanfary. Tu zajmujesz pierwszy miejsce. Wydajesz własną krtanią, własnymi ustami i własnym sercem ten odgłos. Co to znaczy, że ten odgłos wydałaś z własnego serca? No właśnie, bo ten dźwięk, który ja wykorzystałam do naśladowania trzciniaka, zupełnie przypadkiem jest ze mną od lat. I ja po prostu tak umiem. Ja nie potrafię powiedzieć, kiedy ja zaczęłam, ale ten skrzek, Marcel, który zajął drugie miejsce, wysnuł trochę taką teorię, że trzeba mieć jakieś takie podciśnienie w płucach, które trzeba wymusić, jednocześnie wdychając powietrze do środka i zaciskając, bawiąc się, tak? Bawiąc się plastyką tej krtani, czyli to jest takie... I tak samo jak robimy żaby, nie? To trochę jak język mlaskany afrykański. Ci ludzie mówią na wdechu. I to jest bardzo takie nienaturalne dla nas, trudne, ale ciekawe. Czyli ty wdychając, wydajesz odgłos. Tak. No, słuchajcie, spróbuj, Krysiu, powiedzieć na wdechu zagadkowa niedziela. No właśnie, bardzo. Zagadkowa niedziela! Mam nadzieję, że teraz nikt nie włączył radia w tym momencie. Przepraszamy, bardzo Państwa przepraszamy. No dobrze, a gdybyś, Marysiu, mogła teraz przemówić do nas głosem, bo wiem, że nie tylko lubisz naśladować odgłosy ptaków, zwierząt, ale w ogóle różne odgłosy cię interesują. Gdybyś mogła przemówić do nas głosem starej szafy, na przykład tej, przez którą wchodzimy do świata Narni. A gdybyś teraz mogła przemówić głosem starego drzewa, które pamięta czasy na przykład króla Sobieskiego i jego ukochanej żony Marysieńki, jest mądre, jest stare i naprawdę wiele widziało. Jestem starym drzewem. Maria Rudik, to ja dodam od ciebie, przytul mnie. Mm-hmm. To nawet ma swoją nazwę, słuchajcie, sylwoterapia. Jak jest wam smutno, jest wam źle, to naprawdę wcale głupio nie wygląda. Można podejść do takiego drzewa starego i się po prostu do niego przytulić. Marysiu, co? Czy to prawda, że kiedy miałaś kilka lat, wskakiwałaś do piaskownicy i szczekałaś? Tak. Tak. Jak to brzmiało? Znaczy, jakby wakacje, przylatywałam do Polski, do Warszawy, do moich dziadków i tam właśnie bawiłam się na placach zabaw. I tak, ja w ten sposób właśnie, jak się to mówi, zawierałam znajomości w piaskownicy, popisując się wszelkiego rodzaju właśnie udawaniem przeróżnych zwierząt. Ja miałam takie, dajcie jakieś zwierzę, ja umiem. I to było dosłownie na zasadzie wyzwań, takie, no a umiesz dobra. Tak? To jesteśmy teraz w piaskownicy, naszej zagadkowej piaskownicy. Zamykamy oczy. Maryśka, uwaga, rozpędzasz się, wskakujesz. No i dawaj czatu. Słuchajcie, ja myślę, że jeżeli człowiek ma taką piękną pasję, jaką ma Maria, i też ma dobry sposób na to, aby poznawać nowych przyjaciół. Polecam, działa za każdym razem. Jak zacznie się udawać dziwne dźwięki. Żartujesz. W dowolnym miejscu. Trochę się boję spróbować. Ale właśnie, ale widzisz, i w ten sposób dzielisz sobie właśnie tych ludzi, co spojrzą i odejdą. Aha. A są ci większość. Ludzie, którzy się odwrócą, takie, ciekawe. Mm-hmm. Teraz jestem zainteresowana tą osobą. I przywitają się w jakiś sposób z tobą? Mm-hmm. Ja myślę sobie, że jak macie taką piękną pasję i potraficie właśnie poznawać w ten sposób przyjaciół, to wszystko można nazwać, no, jakim słowem? Maria? Który przychodzi ci do głowy? Autyzm. Krysiu, jak byś nazwała? Miau. Słuchajcie, ja bym to nazwała po prostu szczęściem. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce. Wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na krzywie wytniemy, wyryjemy serce. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście. Ty i ja, to właśnie to miejsce. daj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tu-du-ta-daj, tu du du du du ja. No i zabrzmiało szczęście w naszej zagadkowej niedzieli. Mam nadzieję, że często pobrzmiewa, bo to szczęście jest takie ważne. Jak mówią mądrzy ludzie, takie okruszki szczęścia można złapać na chwilę. Ono nie trwa wiecznie, ale jest i rozpogadza nasze życie. A jest w naszym studiu Maria Rudik, mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków. Mario, jak twoim zdaniem brzmi szczęście? Ojej! Myślę, że szczęście dla każdego na pewno brzmi inaczej. Dla mnie osobiście takie prawdziwe szczęście jest w ciszy, tak naprawdę. Jest pauza, jest wypełniona cisza i jest dziura. Jest tak, jak jest taka cisza, jest takie o nie, co teraz? Taka, uciekamy, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Mhm. Ale jest też taka cisza, którą dzielimy albo ze sobą, albo z drugą osobą, albo w jakimś miejscu. I w tej takiej ciszy słyszymy tak naprawdę właśnie swoje serce i wtedy słyszymy właśnie swoje wewnętrzne szczęście. Ale dopiero jak dookoła jest cicho. I dopiero wtedy, jak troszkę dorośniemy i zrozumiemy, że tak można. Ale wiecie co, powiem wam, bo wy jesteście na początku tej drogi, tej pięknej drogi, która nazywa się życie. Bardzo warto dążyć do takiego stanu, o którym powiedziała Maria. Ja pamiętam, jak przyjechałam do Warszawy, tutaj do was, do radia, i zaczęłam wyłączać wszystkie źródła dźwięków. Nie było radia, nie było żadnego komputera, nie było telewizji, nie było nic. To nie było też proste, ale to najwięcej w życiu mi dało. Bo ta cisza jest po to, żeby człowiek mógł spotkać się ze sobą, a nie ciągle od siebie uciekać. Bo jak ucieka, to nigdy nie dowie się, po co tu jest, kim jest i tak dalej, to pewnie jest na następną audycję. Ale Mario, wiem, że jest taki odgłos, który sprawia ci może nie dużo szczęścia, ale dużo frajdy. Zatem poproszę o pisklaki czapli. Jakie one są odważne, bez żadnych wątpliwości. Dają czadu w tym gnieździe już. No dobra, a jak mogłaby zabrzmieć zagadkowa niedziela? Krysia, zgadzamy się na to? No, moim zdaniem jest okej. Moim też bardzo. Całe szczęście. Oj, drogie panie, jutro mamy bardzo, bardzo ważny dzień. Pamiętacie, co to za święto? Niepodległość. 11 listopada. Czym dla was? Dla Marii, dla Krysi jest niepodległość. Mi się to kojarzy ze szkołą. Kojarzy mi się to właśnie z takim okresem, gdzie były przedstawienia szkolne, piosenki były śpiewane, nie było lekcji, ale były przedstawienia. Ja oczywiście brałam udział w przedstawieniach, żeby mieć lepsze oceny. Ale tak odchodząc od tej niepodległości państwowej, narodu, to taka niepodległość dla mnie, no to jest ten moment wejścia w dorosłość. Tak jak to powiedziałaś, że jesteśmy na początku życia. Ja mam młodsze rodzeństwo. Dużo młodszy. Brat jest młodszy o 11 lat, siostra o 12 albo 13 nawet. I też patrzę na nich z takim, no z miłością, ale też trochę takim, o, pamiętam jak byłam w tym wieku. Jestem młoda, ja jeszcze 30 nie mam. Ale tak, to właśnie wejście w tą dorosłość i takie branie odpowiedzialności za siebie. I swoje czyny, i swoje słowa. Co to znaczy? Że już nie można po prostu coś rzucić i wyjść i mama i tata wybaczą ci następnego dnia, czy tak, czy inaczej, wszystko będzie okej. Tylko już czasem konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, bo już jesteśmy w pracy, nie w szkole. I nie ma obowiązku pracy, tylko ty masz obowiązek się zachować odpowiednio w stosunku do miejsca pracy, na przykład, w którym jesteś. I do ludzi, z którymi pracujesz. Krysiu, dla ciebie niepodległość czym jest? Mi też się kojarzyło z takimi szkolnymi apelami. A poza tym to się na to nie zastanawiałam. Kojarzy mi się zdjęciem Józefa Piłsudskiego z podręcznika od historii. Narodowe Święto Niepodległości. Święto państwowe. W Polsce obchodzone jest każdego roku, prawda? 11 listopada. Dlaczego? Właśnie dlatego, aby pamiętać, że odzyskaliśmy niepodległość. To znaczy nasz kraj odzyskał niepodległość w 1900 którym roku, pamiętacie? Za młode jesteście. 18. Po 123 latach zaborów. Jest taka osoba na tym świecie, myślę, że nie jedna, ale ta, której głos za chwilę zabrzmi, myślę, że jest godna ogromnego szacunku, zaufania naszego. Pani Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek albo Atma, polska psycholożka, działaczka społeczna, działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów. Osoba, która naprawdę wiele naszemu krajowi dała, ale wiele dała także dzieciom, a zwłaszcza tym niepełnosprawnym. Po prostu autorytet. I chciałabym bardzo, żeby dzisiaj, w przeddzień naszego świętowania, głos pani Wandy zabrzmiał. Cywilny patriotyzm, czyli taki, który jest w czasie pokoju, polega na tym, żeby każdy, kto się czuje obywatelem kraju, w którym żyje, a my mówimy w tej chwili o Polsce, żeby rozumiał, że ma swoje obowiązki i ma swoje prawa. A to wszystko jest napisane w Konstytucji, więc musimy znać swoje prawa i obowiązki, żeby potrafić o ten kraj tak zadbać, żeby on był bezpieczny. Bo najważniejszą sprawą jest wolność. Wolność kraju to jest podstawa do tego, żebyśmy czuli się wszyscy bezpieczni. To, co doświadczyło moje pokolenie w czasie wojny, chcielibyśmy przekazać teraz, odchodząc, że muszą być obywatele świadomi swoich obowiązków i świadomi praw. A to należy do szkół, bo szkoła ma wychowywać obywateli. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy byli tu Polakami z wyboru. Żebyśmy rozumieli, na czym polega nasza wolność do tego, żeby wybrać ojczyznę. A ojczyzna to jest to miejsce, które się wybiera. Bo ja nie zgadzam się z tym, że ktoś, kto przyszedł dopiero teraz i zakochał się w Polsce, nie ma praw obywatelskich, nie może być obywatelem. I myślę, że miłość do swojej ojczyzny polega między innymi na służbie. A służba to jest służba swoim sąsiadom, ludziom, którzy są w potrzebie. Żebyśmy umieli tego człowieka, którego nie chcą przyjąć, bo on jest inny niż wszyscy, obronić. Żebyśmy umieli być ze sobą solidarni. I to wszystko. Powiedziała pani Wanda Traczyk-Stawska, którą wcale nie tak dawno temu zapytałam o to, kim dla pani Wando, są dzieci i czego nauczyła się pani od niepełnosprawnych dzieci, którymi opiekowała się pani tyle lat. A pani Wanda spojrzała mi w oczy i powiedziała, ja kocham dzieci. Ja kocham wszystkie dzieci. I to było bardzo, bardzo piękne. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym zagadkowym studiu, a była z nami Maria Rudik. Ciekawa jestem, jak się pożegna. Dziękuję, Krysiu. Dzięki. O, proszę bardzo. Grzegorz Leczkowski, jak się pożegna z nami? Pomacha przez szybę, pewnie pan realizator. Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. A teraz zostawiamy was z piosenką Zozi pod tytułem Co to jest niepodległość? Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski, do